Gipuzkoako baserritarrak atzo goizean Oiartzungo merkatalgunearen ateen aurrean elkarretaratu ziren, ENBA Euskal Nekazarien Batasunak eta ENE Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak baserritarren sindikatuek deiturik. Banaketak ateen erruz, ekoizpen kostuen azpitik ekoiztera behartuak daudela eta egoera horrek ito egiten diela xalatzeko irten ziren kalera. Baserritar ugari bertaratu ziren eta merkatalguneko ateen aurrean, baserritarrak esnetan itota distribuzio kateek kateatzen gaituzte edota distribuzioak esnearekin jokatuz akabatzen gaitu bezalako fitxak harturik egin zuten protesta. Honela adierazi zuen Iñaki Goenaga, ENBA Gipuzkoako presidenteak eta esne behiak dituen abeltzainak, ENBA eta ENE sindikatuek batera egindako hitzartzean. Nekazal sindikatuek elikagaien kateari buruzko legea berehala aplikatzea eskatzen dugu. Izan ere, kostuen azpitik elikagaiak ekoizen oinarritutako kate hau jasanezina eta bidegabea da. Gobernu zentralari ezikitzen diogu berehala aplikatu dezan elikagai katearen legea eraberritua horrela egungo egoera gainditzen lagun baitzake. Baserritarren ekoizpen kostuak gora eta gora doaz, azkenaldian 130 inguruko gorakada ezagutu dute. Honek kostuak irabaziak gainditzea ekartzen du eta honela egoera horretan itota daudela xalatu zuten. Gainera gehitu zuten azken 20 urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan 10.000 baserri itxi direla eta honekin lehen sektorea desagerrarazten ari dela ere ohartarazi zuten. Ekoizleok prezio batzuen politikan oinarritzen den elikadura sistema hau salatu nahi dugu. Izan ere, katearen, katebegi desberdinen arteko desorekak produzio kostuen azpitik ekoiztera kondenatzen du sektore ekoizle eta horrek lehen sektorea ustera bultzatu ditu baserritarrak. Espainiako gobernuari zein Eusko Jaurlaritzari lehenbailen esku har dezatela dei egiten zieten, orain dela 4 hilabete Usurbilen elkartu zirenean. Atzokoan berdin-berdinak ziren aldarrikapenak, baina aldi honetan protesta ekintza bat ere egin zuten baserritarrek. Asmoa da, orain, karro, hartu, barrua sartu, badago, esnekasun 0,70 azpiti dagoen esne kaja jai pegatina jarri. Haragie balima dago, kanpoko haragie eta ikustatuena balkapo markakin daudenak eta bandejatuta daudenak eta horienanak, pegatina jarri. Irizpide hauek entzun ondotik, baserritarrak supermerkatura sartu eta esne eta haragi guztia bahitu zuten. Hain zuzen ere, 0,70 sentimotik bera saltzen zen esnea eta Euskal Herrian ekoizturikoa etzen haragia. Pegatinak itxasten zizkieten, adibidez, esneari 0,70 bera abeltzainen odola edaten ari zara ziotenak. Hauek denak karrotxoetan bildu eta asmoa supermerkatuko pasabidetan ustea zen, baina ekintza haratago joan zen. Nosotros no estamos en contra de que ganes dinero. Nosotros queremos vender lo que producimos nosotros. No tenemos por qué enfrentarnos a nosotros. No queremos, no queremos enfrentarnos. No tenemos al límite, no tenemos al límite. Pero nosotros... Entzun ahal izan duzuen bezala istiluak eragin zituen protestak, izan ere eguirretako erosketak egiten ari ziren jendez betea zegoen saltokia. Honen arira baserritarrek pasabide nagusian esnea eta haragia pilatzea erabaki zuten. Honek saltokiko langileak haserrarazi zituen eta baserritarren eta langileen arteko konfrontazioa ekarri zuen. Konfrontazio horretan hainbat karro irauli ziren eta esnebrikak lertzearekin esnea lurrera isuri zen. Hala ere, istiluak hitzetan soilik gelditu ziren ez ziren urrutiagora joan. ENBA eta ENE sindikatuek adierazi zuten haien asmoa etzela hori, soilik eta esnea eta haragia karrotxoetan bildu eta pasabideetan aske utzi. Ez zuten puntu horretaraino iritsi nahi, baina egoerak hala behartu zuen. Behin supermerkatutik aterata, gogorarazi zuten asteartean Nafarroako laborariak Iruñeko supermerkatu baten aurrean elkartu zirela. Asteazkenean berriz Arabakoak Euskal Gobernuaren egoitzaren aurrean Gasteizen. Eta datorren urtarrilaren 18an Bizkaiako baserritarrak bilduko direla, Bizkaiako supermerkatu baten aurrean oraindik zehaztua ez dagoena, eta denak aldarriberagatik ari direla borrokan ere azpimarratu zuten.